คุณวาจาตโลคุณังผู้มีความดีจงรักษาความดีของตนไว้เกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเก่ากันเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อสร้างสรรค์กรรมใหม่เกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อทำอะไรคำตอบที่ได้เกิดมาเพื่อทำคุณความดีเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตคุ้มค่าเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อสร้างเมตตาไมตรีเกิดมาทำไมเกิดมาแล้วทั้งทีเกิดมาเพื่อทำความดีก็เกิดประโยชน์ล้ำคุณค่าอธิษฐานจิตขอให้คิดพูดทำดีมันอธิษฐานจิตขอให้ชีวันห่างไกลชั่วช้าอธิษฐานจิตให้มีกัลยาณมิตรคู่ชีวาอธิษฐานจิตอีกคราให้ใช้ปัญญาสร้างเสริมความดีทำไมเกิดมาเพื่อมีสัมมาทิฏฐิเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อริเริ่มเติมความดีเกิดมาทำไมเกิดมาเพื่อรักอภัยไมตรีเกิดมาชาตินี้ขอทำความดีที่แท้จริง ชาตินี้ขอทำความดี